ยามีความจำเป็นต่อคนป่วยคนไข้ตลอดกาลพระศาสนาก็มีความจำเป็นที่จะเยียวยาโรคที่โรคจิตโรคใจของสัตว์โลกมีความจำเป็นตลอดกาลอาหารมีความจำเป็นแก่สัตว์โลกหรือคนในโลกตลอดกาลเราจะเกิดขึ้นมาหามีความจำเป็นจนตายธรรมที่จะเป็นธรรมกล่อมกรรมกล่อมกล่อมเกลาหลอมรอหลอมจิตใจก็มีความจำเป็นตลอดกาลจิตใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อหลอมขัดเกลามันก็เหมือนกับไอ้เจ้ามือก็ช่างเจ้าเนื้อตัวก็ช่างเจ้าเท้าก็ช่างไม่มีการอาบไม่มีการล้างมีการถูมันต้องพูดต่อตกอันถึงจะอยู่ในวัยหนุ่มในสาวขนาดไหนก็ช่างสกปรกทั้งนั้นภาชนะจะจะดูหล่อเลยทำอย่างดีขนาดไหนก็ช่างใช่ในร่างใช่ในร่างใช่ในร่างราคาแพงสักขนาดไหนก็ช่างเถอะก็ก็ของที่ไม่แต่คนแบบหยิบคนแบบมองคนแบบเต้าตรงนี้คิดถึงที่พระพุทธเจ้าท่านมหาสนใจอดีตมหาสนใจอนาคตดูสมัยสนใจอนาคตกับสมัยสนใจสนใจเฉพาะปัจจุบันตามธรรมดาตามธรรมดาใจของเรานี่ที่มันคิดปรุงคิดต่อมาเราจะอะไรมันมีแต่เรื่องที่ผ่านมาก็เรื่องที่ยังไม่มาถึงมีเท่านี้เรื่องที่ผ่านมาผ่านมาผ่านมาเรื่องผ่านมาไม่เห็นมาไม่ยินมาสมมติก็คือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินนั่นแหละแล้วใจก็จำมาจำมาแล้วก็เอามามาคิดมาเป็นอารมณ์ถูกใจก็จำมาไม่ถูกใจก็ตามจำมานี่ถูกใจก็ไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ไม่ใช่ก็จำมาจำมาแล้วก็เอามาคิดคิดแล้วก็ถูกใจคิดแล้วก็ไม่ถูกใจความถูกใจในเรื่องนั้นนั้นคิดมันก็ทำให้เกิดความถูกใจยิ่งขึ้นไปเกิดความพอใจเกิดความปรารถนาเกิดความต้องการยิ่งขึ้นสิ่งที่มีทำให้ชอบใจคิดมาที่นั่นก็ยิ่งมาเพิ่มคิดมาที่ไรก็ไม่ชอบใจคิดมาที่ไรก็ไม่ชอบใจเนี่ยแล้วบางทีคิดมากความไม่ชอบใจมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าหากเราไม่คิดเนี่ยมันไม่มีเราไม่คิดเนี่ยมันไม่มีนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้อารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตไม่สนใจไม่สนใจปัจจุบันเมื่อแล้วปัจจุบันเลมให้ใจเข้าเลมให้ใจออกเลมให้ใจเข้าเลมให้ใจออกใจของเราที่รู้เลมให้ใจเข้าใจที่รู้ของเราเลมให้ใจออกรู้เลมให้ใจออกเขาก็รู้ดีนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าดูไหมมีอะไรดีอยู่ลมเข้าลมออกดูไหมมีอะไรไม่ดีลมมีความไม่ดีในลมออกไหมลมหายใจเข้าก็สักแต่ว่าลมเข้าออกลมก็ไม่รู้ใจของเราก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นใจที่รู้นั้นเขาก็บอกว่าเขาดีเขาก็บอกว่าเขาไม่ดีรู้อันนั้นเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นทุกข์ท่านบอกเคยบอกว่าเขาเป็นสุข จท่านไม่เคยบอกเขาเป็นทุกข์ใจท่านไม่เคยบอกว่าเขาเป็นสุขใจที่รู้นั่นเขาก็รู้อยู่นั้นเมื่อไปรู้นั่นเขาก็ไม่เคยพูดกับเขาไปจะรู้เขาไม่เคยบอกแต่ที่รู้อันนั้นเอาคำพูดเป็นรู้เพราะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เคยบอกตัวธรรมชาติเขาเป็นคำว่าอยู่ในปัจจุบันก็อยู่อย่างนี้อยู่ก็ลมหายใจเข้าอยู่ก็ลมหายใจออกปัจจุบันอยู่ก็พุทโธคือใจทั้งนั้นรู้ใจทั้งนั้นตื่นใจทั้งนั้นรู้ใจทั้งนั้นตื่นใจทั้งนั้นรู้พุทโธอยู่กับการรู้นั้นรู้จะอยู่กับปัจจุบันถ้ามันคิดพับนั่นมันไปถึงที่ไอ้สิ่งที่แล้วมามันไปสิ่งที่เป็นอดีตคิดพับขึ้นมามันไปดูอนาคตถ้าหากว่าใจของเราไม่ยึดอดีตอนาคตไม่มีที่เรามาคิดในสิ่งที่เป็นอดีตในสิ่งที่เป็นอนาคตคืออยู่กับความสงบของใจถ้าเข้าใจในสงบมันอยู่ที่ไหนมันไปเรื่องที่เราไม่ชอบใจไปเรื่องที่เราพอใจอารมณ์ท่านจึงว่าเป็นของร้อนใจไปติดไปเกาะไปยึดอยู่กับอารมณ์ที่ผ่านมาจะเป็นอดีตหรืออนาคตจะเป็นอดีตนานขนาดไหนอย่างไรก็ช่างอนาคตยังไม่มาถึงอนาคตยังไม่มาถึงแต่ก็อาศัยอดีตนั้นเป็นเหตุให้เราคิดถึงอนาคตต่างหากมันเรื่องของความไม่สงบของใจทั้งนั้นถ้าหากว่าใจสงบแล้วมันไม่มีอะไรอันนั้นไม่มีอันนั้นมีมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เคยมาเตือนเราเขาไม่เคยจะมายุ่งกับเราถ้าใจของเรามันไปยุ่งกับเขามันรู้ถ้าใจของเราสงบมันรู้ถ้าใจไม่สงบล่ะโอ้โหทั้งกลางวันกลางคืนมันไปอยู่ไอ้ตรงที่ชอบใจทั้งกลางวันกลางคืนไปอยู่ตรงที่ไม่ชอบใจเนี่ยท่านจึงว่ารูปเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนสิ่งที่สัมผัสเป็นของร้อนสัมผัสถูกต้องเป็นของร้อนใจไปสัมผัสอารมณ์ก็ร้อนใจปล่อยวางอารมณ์เสียอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์นั้นก็เป็นของว่างไปว่างคือคำว่าว่างคือว่างจากใจอารมณ์นั้นถึงจะมีอยู่รูปมีอยู่เสียงมีกลิ่นเสียงกลิ่นมีอยู่แต่อารมณ์นั้นเป็นธรรมไปเป็นธรรมเป็นธรรมใจมีร้อนแล้วใจร้อนแล้วนี่ไปหาของร้อนอยู่ตัวไหนของร้อนอยู่ตัวไหนนะโอ้ทั้งที่ไปแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟไปสัมผัสแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟแต่ก็ยังพอใจที่จะไปรูปไปคำนี่แหละจึงว่ากิเลสมันไม่เมตตาใครเราต้องเมตตาเราเราเมตตาเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เมตตาเราได้แล้วเมตตาเราได้แล้วสุขหนอสุขหนอสุขหนอคำว่าศีลเรียนมาสุขก็เป็นเงินติเราสำรวมกายสำรวมใจของเราได้อยู่ในกรอบของปัจจุบันศีลก็คือเกลื่อนสำรวมกายสำรวมใจอยู่ในกรอบของปัจจุบันใจอยู่ในกรอบของสติศีลเลนะสุขติยันติมีความสุขคำว่าศีลเลนะศีลเลนะสุขติยันติเป็นใจหาออกไปลีแต่กองฟืนกองไฟจะอยู่ในวัดวาถึงจะบำเพ็ญเพศเป็นนักบวชก็ช่างแต่ว่าไม่มีสุขนะทำไม่มีสุขเพราะใจของเราไปตะเวนรับ ซึมรับซับเอาแต่ของร้อนไม่มีความสุขถือเลยนะสุขติยันติในเมื่ออยู่ตามวัตวาบำเพ็ญเป็นอุบาสกอุบาสิกานักบวชแล้วก็ยังมีความสุขนะเราต้องทบทวนศีลจิตของเราเป็นเพราะจิตของเราเป็นสุขเป็นทุกข์จิตของเราเป็นสุขทำให้จิตของเราเป็นศีลจิตของเราเป็นศีลไม่พูดก็เป็นจิตนั้นเป็นสุขแท้ศีลนั่นแปลว่าหินหัวแปลว่าเป็นหินศีลาแปลว่าหินแข็งแกร่งมันหนาหินท่านแปลว่าเย็นใจของเราเย็นเย็นเย็นเย็นนี่มันก็มีความสุขขึ้นมาแปลโดยธรรมชาติแปลโดยใจโดยอัดตามจริงที่เป็นอยู่ในใจหายใจเข้าก็ให้เป็นศีลหายใจออกให้เป็นศีลหายใจเข้าก็ให้มีความสงบอยู่ในขณะหายใจเข้าหายใจออกก็มีความสงบอยู่ในขณะหายใจออกนี่จึงเป็นพูดที่สำรวมใจของเราให้อยู่ในกรอบของความสงบของเล่นทั้งหลายเขาไม่เล่นมาหาเราตาดูดอนาคตไม่เล่นมาหาใจเราอิทธารมอนิทธารมที่เป็นของเล่นไม่เล่นมาหาใจเรามีแต่ใจของเรานี่ไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กับท่านเล่นไปหาไปกองฟืนกองไฟไม่มีความสุขจึงว่าความสุขทุกหัวใจต้องการโดยธรรมชาติไม่ใช่หัวใจของคนไม่ใช่เพียงหัวใจของคนหัวใจทุกหัวใจจะอยู่ในอะไรอยู่ในสัตว์บนดินสัตว์ในน้ำสัตว์ในอากาศหัวใจนั้นต้องการทุกความสุขไม่ต้องการในนี้ต้องการความสุขเท่านั้นยุ่งเขาบินไปบินมาหนึ่งเขาต้องการความสุขเพราะความหิวกระหายของเขาทำให้เขาเกิดความกระวนกระวายเขาไปเพื่อหาอยู่หากินนั่นเป็นธรรมชาติของเขาทุกหัวใจต้องการทั้งนั้นต้องการความสุขสมาธิศีลสมาธิศีลจึงจิตเป็นสมาธิก็จิตเป็นไม่สมาธิจิตของเราที่รู้อยู่ในอาตมสติจิตของเราที่มีสติรู้เห็นอยู่ในอาตมในเมื่อเราทำมีสติสำรวมให้ดีมีแต่สติสำรวมให้ดีมีสติสำรวมให้ดีสำรวมจนกระทั่งเข้าขณะเดียวในฐานสติสำรวมให้ดีไม่ให้ไปขณะเดียวมันให้ตัดสติในเมื่อฐานสติจิตของเรามันก็ตั้งมั่นอยู่ที่ไหนอยู่กับจิตนั่นแหละตั้งมั่นอยู่ในจิตจึงต้องใช้ความสำรวมศีลอบรมสมาธิศีลจะสำเร็จเป็นศีลก็คือตั้งใจสำรวมใจตั้งสติสำรวมใจในเมื่อตั้งสติสำรวมตั้งสติสำรวมตั้งสติสำรวมมันก็รวมเป็นอันเดียวถ้าก็ไม่สำรวมไม่สำรวมมันก็ไม่มีโอกาสที่จะรวมเป็นจุดเดียวคำว่าตั้งมั่นก็คือรวมเป็นจุดเดียวจุดเดียวที่ไหนจุดเดียวจุดเดียวในจุดนี้สำรวมในจุดสำรวมเข้ามาแล้วก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจุดเป็นหนึ่งก็คือมีสำรวมจนกระทั่งไม่มีอะไรมีแต่จุดเท่านั้นมีแต่จุดเท่านั้นก็คือมีแต่ความรู้ที่สมบูรณ์โดยสติอันนี้เป็นเครื่องอยู่ ถ้าเขาไปในดีอยู่ในที่นี้แล้วเขามีความสุขในความรู้สึกของเราจริงว่าอย่างนี้ใช้ความพยายามอย่าอยู่อย่างสบายอยู่อย่าอยู่อย่างสบายต้องอยู่อย่างตะเกียกตะกายอยู่อย่างเพียรอยู่อย่างพยายามท่านว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะเพียรชอบก็เพียรในการที่ทำจิตเพียรในการตั้งสติเพียรในการรวมจิตรวมใจนี่ก็คือการเพียรชอบสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรในการทำจิตของเราไม่ให้ขาดสติเพียรในการที่จะรวมจิตรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งอยู่ก็ที่นี่อันนี้เป็นความเพียรชอบสัมมาวายะความเพียรอะไรเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิหรือเพียรอะไรต่ออะไรอันนั้นก็เป็นความเพียรตื่นอุยาบทเพื่อการรวมจิตรวมใจเพียรทำจิตทำใจของเราให้ชอบเพียรทำจิตทำใจของเราให้ดีเพียรทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมเข้าถึงศีลก็เข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิก็เข้าถึงความสมบูรณ์ของสติเข้าถึงจิตทั้งเข้าถึงปัญญานี่ก็เข้าถึงในเมื่อรวมจิตดวงใจอยู่ในจิตใจจิตของเราก็เห็นจิตชัดนี่การที่เห็นจิตชัดอันนั้นแหละจิตของเรามีทั้งสติมีทั้งปัญญาเห็นธรรมเห็นธรรมปัญญารู้ธรรมจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมจึงรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่จะไปรู้ที่เขาผิดหรือไม่ไม่ใช่จะไปรู้ที่ในเทปในซีดีที่ไหนต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องเอาใจของเราอยู่กับธรรมเอาใจของเราอยู่กับธรรมให้มากให้ยิ่งเกศาก็เป็นธรรมโลมาก็เป็นธรรมนักขาบันตาเป็นธรรมปะโตโตเจเป็นธรรมเกศาก็เป็นธรรมนี่คือเขาเกิดก็เกิดขึ้นเองนี่พยาขึ้นทุกวันทุกวันยาขึ้นทุกวันเขาก็ยาขึ้นเองอันนี้เป็นธรรมก็คือธรรมชาติเวลาเขามีอะไรที่จะทำให้เขาล่วงเขาก็ล่วงเองมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เขาเปลี่ยนสีเขาก็เปลี่ยนเองอันนี้คือธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติแล้วผมในศีรษะนี่เขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนไหมขนในขนคิ้วขนตาขนจมูกหรือขนในร่างกายเขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนไหมเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นผมเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นขนเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเล็บผุถึงเล็บเขาไม่เคยบอกเขาเป็นคนฟันก็เหมือนกันเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นฟันเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นฟันเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนเป็นสัตว์อะไรนี่ใจของเราอยู่ก็เราจริงเรานี้แหละใจของเราจะรู้อนิจจังใจของเราจะเห็นทุกขังแล้วจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถึงมีอยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ถ้ามาสกายวิธิสกายวิธิเห็นกายว่าเป็นตนและสกายวิธิละร่างกายอันนี้ว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่เรายึดกายว่าเป็นตัวเป็นตนก็เพราะไม่มาศึกษาธรรมก็ยึดสิ่งที่เกิดมาตายว่าเป็นเรายึดธรรมว่าเป็นเราถ้าเราศึกษาแล้วศึกษาแล้วกายอันนี้จะเป็นเราเนื้อกายอันนี้เป็นของที่เกิดมาเขาก็ไม่รู้เกิดเขาไม่รู้ตายเขาไม่รู้แล้วเขาจะเป็นเราได้ยังไง ถึงเราจะว่าเป็นเล่าเราจะว่าเป็นเล่าว่าเป็นไงก็ช่างเถอะนี่ก็คือไม่ใช่เราเราจนตายก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่เราจนตายนี่จึงว่าศึกษาธรรมจะรู้ธรรมรู้ของรู้ธรรมก็คือรู้ของที่มีอยู่แล้วจะรู้จริงในธรรมที่ที่เราหลงก็ต้องมาศึกษาธรรมที่มีอยู่ในเราการที่จะศึกษาธรรมที่มีอยู่ในเราชัดเราต้องอยู่กับเราอยู่กับเราเห็นเราชัดถ้าหากเราไม่อยู่กับเราจะศึกษาเรารู้เราเราชัดเป็นไปไม่ได้แต่รู้ก็บุบบาบนี่ในที่สุดรู้ก็หลงรู้เท่าไรก็รู้อยู่แต่ก็ทั้งรู้นั่นก็คือหลงนั่นเองเรียกว่ารู้แต่เรารู้แต่ไม่รู้รู้อย่างที่ได้ยินมาไม่ได้รู้อย่างที่ใจของเราเขาไปรู้ไปเห็นความจริงในสิ่งที่เรามาอยู่นี้ปลดเปลื้องให้หมดอย่าให้มีอะไรข้างค้างมีอะไรข้างค้างอันนั่นน่ะเหมือนกับสารพิษมีอะไรข้างค้างเหมือนกับพิษที่เป็นอสพิษมายังอยู่ในร่างกายของเราอารมณ์ทั้งหลายเป็นพิษทั้งนั้นแต่อารมณ์ที่พอใจเองที่พอใจอันนั้นน่ะจะมัดเราผูกเราอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ถูกใจอันนั้นจะเป็นเครื่องมัดเราอย่างสนิทอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่พอใจบางทีไม่พอใจมากๆนี่มันเป็นเรื่องดีนะดีที่ไหนมันพยายามที่จะแก้แต่หาว่าแก้ถูกนะแก้ถูกแก้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแก้อันนั้นเป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าแก้อย่างแก้ไม่ถูกแก้อย่างคนพานเขาแก้กันยิ่งแก้ยิ่งร้อนยิ่งแก้ยิ่งร้อนแก้ให้ชนะเขาแก้ให้บรรลุเป้าที่ใจที่เราต้องที่อารมณ์ต้องการที่เราต้องการยิ่งแก้ยิ่งร้อนแก้อย่างที่อย่างถูกต้องแก้อย่างเป็นธรรมนี่แก้แล้วสบายใจความเจ็บความปวดก็เป็นอารมณ์หนึ่งมีใครนะเร็วๆหนึ่งมาถามปฏิบัติธรรมนี่ตาไม่เลยไม่ต้องผ่านทุกขเวทนาจะบรรลุธรรมได้ไหมก็ตอบว่าได้นะบางองค์บางคนไม่ฟังเทศน์กับพระพุทธเจ้าครั้งเดียวได้สำเร็จมรรคผลก็ไม่ต้องมานั่งจิตหนอทุกหนอไม่ต้องมานั่งอดหลับอดนอนไม่ต้องมาอดข้าวอดน้ำไม่ต้องมาทุกข์ทรมานฟังเทศน์กับพระพุทธเจ้าทีเดียวได้สำเร็จมรรคผลก็ไม่เหมือนกันเลยดอกบัวเป็นธรรมสบานนี่ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานอะไรเพราะแสงพระอาทิตย์ส่งขึ้นมาบันดาลบางทีถ้าหากว่ายังอยู่ในน้ำมีโคลนในตมอยู่นี่กว่าจะบานนี่ต้องใช้ความพยายามมากๆทีเดียวเราอยู่ในระดับไหนประเภทไหนได้ยินในอัตธรรมของพระพุทธเจ้าใจของเราเป็นยังไงใจของเรามันยังไม่ตื่นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามให้ยิ่งใช้การหล่อหลอมขัดเกลาให้ยิ่งแล้วมันก็ค่อยใสค่อยสว่างนี่ค่อยสว่างค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นมาเรียกว่าใกล้จะเป็นน้ำแล้วแสงสว่างอยู่ในน้ำแสงสว่างก็พอที่จะหยั่งลงไปได้แล้วนี่ก็เรียกว่าเริ่มสว่างสวยขึ้นมาทีนี้มีโผล่ขึ้นพ้นจากน้ำนี่สัมผัสแสงพระอาทิตย์นี่สว่างเป็นที่ครับของเล็กๆน้อยๆนั่นแหละ กิเลสมันว่าไม่เป็นไรนะแล้วเราก็พอใจกับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เป็นแสงยาพิษเดือดจึงว่าเล็กน้อยๆอย่าประมาทเมื่อเล็กพิษไม่จืดย่อยเม็ดมันน้อยเผ็ดยิ่งไปเม็ดของพริกตัวใหญ่บางทีมันไม่เผ็ดนะนี่ไอ้เม็ดน้อยๆเนี่ยบางทีน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะมันจืดย่อยเม็ดมันน้อยมันเผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลทีเดียวนะจึงว่าประมาทไม่ได้ประมาทของน้อยใจที่ไม่สงบนั่นน่ะมันคิดมันคิดมันปรุงมันคิดมันปรุงนั่นแหละไอ้ตรงไหนที่จะเป็นไปทั่วรุ่มร้อนมันไปตรงนั้นแหละเพราะใจที่คิดไม่มาร้อนตรงไหนที่จะเป็นไปทั่วความร้อนรนมันไปอยู่ตรงนั้นแหละไปชมตรงนั้นไปติตรงนั้นว่าอันนั้นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรนี่มันมีแต่ไปหาไปหาตะเวนแล้วก็ไปดูดไปซึมไปรับเหมามาหมดตันตลาดมากมากทีเดียวบางทีก็ไปหาปุ๋ยไปหาชมชมก็ไปติดบางทีติดก็ไปหาตัวมันเกี่ยวข้องไปหาอะไรจนกระทั่งอะไรคบค้าสมาคมกันต่างคนต่างต่างลายก็คอยจะในการเกี่ยวข้องไม่ในอันนั้นก็เป็นการทำลายแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกเล่นไม่เกี่ยวข้องไม่คบคีซึ่งกันและกันแม้เมื่อพอใจกันอันนั้นก็คือการทำลายเจ้าของมันก็ยังตายเขาผ่านทางตาทางหูไม่ถูกใจมันก็ไปหาเกี่ยวข้องแล้วก็ไปเอาสิ่งที่ในนั้นเรื่องเก่านั่นน่ะมาสะสมเผาเจ้าของจึงว่าอันตรายนะอันตรายเกิดทั้งหมดเกิดจากจิตที่ไม่สงบอันเดียวจิตสงบแล้วอันตรายทั้งหมดไม่มีอันนี้บอกตรงๆจึงว่าถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอย่าไปแก้ปัญหาแก้ข้างนอกแก้ลงที่จิตของเราที่ไม่สงบแก้ตัวที่มันทุกข์นะหรือก็ไปแก้ตัวที่ว่าเรานั่นมาแก้ตัวนั้นแก้ตัวนั้นได้แล้วนี่ทุกสิ่งนี่เรียบร้อยหมดแก้ได้หมดพระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตเพราะต้นเหตุก็คือจิตมันเกิดจากจิตตรงนั้นดับก็ต้องดับที่จิตด้วยเพราะมันเกิดตรงนี้มันไม่ใช่เกิดจากผมขนเล็บตันหางไม่ใช่เกิดจากดินน้ำลมไฟที่ไหนเกิดจากจิตตัวนี้ทำไมจึงเกิดจากจิตตัวนี้เพราะจิตตัวนี้ตัวกิเลสมันทั้งมันเต็มอยู่ในหัวในจิตอันนี้กิเลสมันอยู่ตรงนี้นี่แก้กิเลสก็ต้องแก้อยู่ตรงที่มันอยู่นี้จะไปหาแก้ทางนอกกลับไปหาแก้นอกจะเล่นไปหาแก้ในกลางบ้านจะไปหาเล่นในกะแก้ในกลางเมืองจะไปได้แก้ในพวกคอนโดก็ช่างเถอะมันไม่มีทางหรอกแก้มันโกหกแล้วมันมาหลอกลวงนี่มันเปลืองไปทางไหนที่ใครๆก็ในทางที่จะทำลายเรามันเปลืองไปทางนั้นจึงว่าต้องตื่นตัวอยู่เสมอเขาจะจูงไปแต่จูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราไม่ไปด้วยนะเพราะว่าตื่นนี่เราไม่ใช่เราหลับในตาเราลืมอยู่นี่ถ้าหากว่าใจของเราไม่ตื่นนะมันก็คนตาบอดนะเขาจะจูงไปทางไหนก็ไปเขาจูงไปทางไหนก็ไปเพ ยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราให้ได้ลำไส้มันมีกี่ขดท่านว่ายาวเท่านั้นฟุตยาวเท่านี้ฟุตมันอยู่ยังไงกันบ้างเห็นไม่เห็นก็ช่างชัดไม่ชัดกันมันก็ช่างแต่อยู่ในนั้นก็อยู่กับเรากระดูกมันมีกี่ท่อนไม่ต้องไปเดาจะสามเล่าท่อนสี่เล่าท่อนห้าเล่าท่อนไม่ต้องไปเดามันกี่มีอยู่ในท่อนมันไม่กี่ท่อนจะรู้อยู่รู้ดูรู้จะไม่รู้ก็อยู่ในกระดูกนั้นเป็นการที่เรียกว่าไม่ส่งไปอดีตไม่ส่งไปอนาคตในเมื่อมาส่งไปแล้วสิ่งเป็นอดีตสิ่งเป็นอนาคตนี่เขาไม่แหลกมาหาเรามีแต่ใจของเราเท่านี้ล่ะกิเลสมันดึงไปเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมใจจริงๆเขาไม่ยินไปนะใจจริงๆเขาไม่ได้อยากไปนะแต่กิเลสมันดึงไปเราทั้งเรานี่เป็นนักบวชนี่จะทำเหมือนกับไอ้ที่บัวหรือควายที่เขาแทงจมูกแล้วก็เชือกแล้วจูงไปจูงไปจูงไปมันไม่ยุติธรรมกับเราเราจะว่าให้ยุติธรรมกับคนอื่นให้ความยุติธรรมกับคนอื่นแต่บางทีลืมให้ความยุติธรรมกับเจ้าของอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมให้ความยุติธรรมกับเราซะก่อนแล้วคนอื่นนั่นยุติธรรมหมดเพียรพยายามก็คือเพียรภาวนาสัมมาวายามะเพียรชอบก็คือเพียรภาวนาสัมมาวายามะเพียรชอบก็เพียรปรับปรุงแก้ไขจิตของเราจึงเป็นความเพียรชอบสัมมาทิฏฐิเห็นชอบก็เห็นข้อปฏิบัติที่เห็นคำหักคำเพียรเห็นข้อปฏิบัตินี่อันนี้ว่าเป็นธรรมที่จะหล่อหลอมขัดเกลาสัมมาทิฏฐิเห็นชัดเห็นชอบเห็นว่าร่างกายอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัมมาทิฏฐิเห็นชัดเห็นชอบในกองเกิดกองเกิดกองตายกองนี้ว่าเป็นกองทุกข์เห็นเราทั้งเรานี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเราทั้งกองนี้ก็คือกองทุกข์กองทุกข์ดีๆนี่ก็ของทุกข์ก็ของเกิดของเกิดของตายอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นว่าเป็นกองทุกข์จริงๆเมื่อเห็นเราเป็นกองทุกข์แล้วกองไหนเป็นกองทุกข์ไปหมดเพราะกองไหนก็กองเกิดมาตายอันนี้ก็เป็นความเห็นชอบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเห็นกองเกิดกองเห็นร่างกายของเกิดของตายเป็นกองทุกข์เป็นกองทุกข์กองทุกข์จริงๆเห็นจริงๆยอมรับว่าเป็นกองทุกข์จริงๆแล้วก็โกรธกระถัดทั้งหมดนี่เป็นกองทุกข์ตรงนั้นนี่จึงเป็นสัมมาทิฏฐิต้องพยายามทำใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยความเพียรด้วยความพยายามอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะจึงว่าทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความภาคความเพียรทั้งนั้นเห็นชอบจะเห็นถูกต้องก็ต้องขึ้นอยู่กับความภาคความเพียรถ้าหากว่าละเลี้ยงความภาคความเพียรความพยายามไม่พอจิตของเราจะเห็นชอบเห็นเนื้อกายอันนี้เป็นกองทุกข์เป็นไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาครับสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะการละการดำริชอบดำริในการที่จะถอนจิตถอนใจออกของเราออกจากเครื่อง ออกจากเครื่องพันธนาการถอนจิตถอนใจของเราให้ออกจากเครื่องพันธนาการอะไรเป็นเครื่องพันธนาการก็คือที่จิตของเราคุกคียึดเอกคุกคีเกี่ยวข้องเงินเงี้ยอยู่นี่แหละสิ่งนั้นเลื่อนแล้วแต่เป็นเครื่องมือผูกเครื่องมัดทั้งนั้นสัมมาสังกัปปะตัปปะกัมปะกัปปะดำเนินการในการที่จะถอนจิตของเราออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ใจไปยึดไปติดอันนี้ก็เป็นเป็นข้อปฏิบัติก็ต้องใช้ความพยายามอีกการที่จะถอนจิตถอนใจอันนั้นก็ต้องใช้ความใช้พยายามเป็นอาศัยสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรชอบจึงมีความเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนเสริมสร้างสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทุกอย่างเป็นสัมมาสมบูรณ์ขึ้นมาต้องอาศัยความเพียรความพยายามทั้งนั้นต้องตื่นตัวอยู่เสมออย่าทำเป็นไม่ดูอะไรทำเป็นไม่ดูอะไรไม่ดูอะไรนั่นนะแม้แต่กิเลสของเจ้าของก็ไม่ดูอย่าว่าไม่สนอะไรไม่สนอะไรนะแล้วจะสนใจนะกิเลสดูของกิเลสเจ้าของนะกิเลสเจ้าของก็ไม่สนใจสนไปเสียทุกอย่างสิ่งที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจสนหมดอะไรฉันก็ไม่สนอะไรฉันก็ไม่สนอะไรฉันก็ไม่สนนะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นท่าอะไรไอ้ความว่ามันสนไม่สนมันสนมากๆนะมันชอบเป็นอย่างนั้นทุกข์สักขนาดไหนทุกข์สักขนาดไหนทุกข์ก็สัตว์ตะทุกข์ทุกข์สักขนาดไหนทุกข์สักขนาดไหนทุกข์เขาก็เป็นของเกิดและดับไปเป็นเราสังเกตไหมเวลาเราหลับมันทุกข์ไหมทำไมเราหลับทุกข์แบบนี้ก็เวลาเราหลับมันจิตของเราไม่ไปไม่ไปคุยเอากองฟืนกองไฟมาให้มาแผ่ใจทั้งเราไม่กระโดดเข้ากองฟืนกองไฟใจทั้งเราไม่แล่นไปหากองฟืนกองไฟทุกข์ก็มีเวลาเราหลับทุกข์ตรงนี้นะทำไมตื่นมาเป็นทุกข์บางทีตื่นมาพักเดียวแล่นไปหาทุกข์ทันทีอีกนะก็ทุกข์ก็คือใจทั้งเราแล่นเข้าไปหาเขานี่จึงว่าแก้ทุกข์ทั้งหลายต้องแก้ที่จิตของเรานี้แก้ไม่ให้กระโดดไปหาทุกข์แก้ถูกจุดแก้ถูกวิธีอยากทุกข์ไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกข์ถ้าหากว่าจะเล่นนั่นแหละคือเล่นไปหาทุกข์ต้องหยุดอย่าไปเล่นหยุดทั้งหมดแม้แต่คิดขณะเดียวก็ไม่มันโผล่ออกมาเป็นความคิดนั่นนี่แก้อย่างนี้แก้ถูกต้องแล้วทุกข์ไม่มีเหมือนกับเราหลับนั่งหลับทุกข์ไม่มีจิตของเราไม่เล่นไปหาทุกข์จะมาจากไหนแล้วหากอยู่จากกองฟืนไฟแล้วกองฟืนกองไฟจะเผาเราเหรอเดี๋ยวนี้มันเล่นเข้ากองทุกข์เล่นเข้าหากองทุกข์แล้วแต่ว่าทุกข์แล้วแต่ว่าทุกข์อยู่ก็ความสงบอยู่ความสงบอยู่ความสงบพิจารณาออกไปในด้านเหตุด้านผลพิจารณาออกไปในด้านเหตุด้านผลแล้วก็มาอยู่ก็ความสงบผมมันมีกิเลสไหมขนมันมีกิเลสไหมเล็บมันมีกิเลสไหมฟันมีกิเลสไหมดูเล็บทุกเกล็ดฟันแล้วกิเลสมันอยู่ตรงไหนฟันทุกซี่กิเลสมันอยู่ตรงไหนผมเส้นไหนขนเส้นไหนกิเลสมันอยู่ตรงไหนหนังในสรีระร่างกายฐานมันหมดเลยแล้วกิเลสมันอยู่ตรงไหนอันนี้ที่หนังมันห่อตรงไหนมันมีเป็นกิเลส กระดูกท่านมาใหญ่ท่านน้อยท่านสั้นท่านยาวกระดูกท่านไหนมันเป็นกิเลสเล่ามันให้มันหมดนี่นะในที่สุดในที่สุดกิเลสมันก็คืออยู่ในใจอยู่ในจิตนั่นว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มีว่ามันเกิดจากตรงนี้ทั้งนั้นนี่อยากอะไรมันเกิดจากตรงนี้ไม่ชอบอะไรชอบใจอะไรก็อยู่ตรงนี้ไม่ชอบใจอะไรก็เกิดจากจิตนั่นมันไม่ได้เกิดจากผมคนเล็บฟันหนังอะไรไล่ให้มันชัดไล่ให้มันชัดมันไม่ใช่ว่าเล่าแล้วกิเลสมันไม่มีตรงนี้นะท่านนี่ไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่นไม่มีอะไรไล่ไปชัดป่ะไม่ใช่รู้ว่ากิเลสไม่มีตรงนี้นะรู้ว่าอันนี้เป็นของตาเป็นของที่มันชัดขึ้นมาเป็นของที่จริงๆเพราะไม่มีใครเอาไปได้ไม่แต่พระพุทธเจ้าขอไปไม่ได้พระสาวกอรหันต์อรหันต์นี่ตายแล้วต้องเผาทั้งนั้นตายแล้วต้องเป็นประจำธรรมชาติของตายแล้วมันเป็นแล้วเราจะไปให้ความสำคัญอะไรกับของที่จิตของเราตายไหมจิตเราก็รู้พวกเราก็รู้รู้นอนหลับแล้วก็ยังรู้ทำไมยังนอนหลับแล้วมันรู้รู้ทุกอย่างเป็นไงเราต้องรู้เวลาเราฝันถ้าหากว่าหลับแล้วไม่รู้ฝันเราจะรู้หรือฝันเป็นอย่างนี้หลับแล้วไม่มีเสียงดังๆเราวงตื่นถ้าหากว่าหลับแล้วไม่มีไอ้จิตไม่รู้แล้วทีนี้หลับแล้วเราจะรู้มีคนไม่รู้หรือยังไงจิตของเราไม่หลับเป็นตื่นอยู่ตลอดเวลาทีเดียวจิตไม่หลับเป็นจิตไม่ตายเป็นจิตไม่เกิดด้วยจิตไม่ตายก็ไม่ตายด้วยการฝึกอบรมจิตการหล่อหลอมขัดเกลาจิตก็คือหล่อหลอมขัดเกลาซักฟอกจิตที่ไม่เกิดไม่ตายนี่นะพระพุทธเจ้าท่านทำจิตสำเร็จแล้วพระอรหันตสาวกท่านทำจิตสำเร็จแล้วทำจิตในการชักโตขัดเกลาจิตกิเลสไม่มีไม่มีแม้สิ่งที่แตกปลอมเกลือปนในจิตไม่มีมีแต่จิตเดียวบริสุทธิ์จิตส่วนล้วนล้วนแล้วร้านไปเลยท่านทำจิตสำเร็จแล้วเรายังชักหน้าไม่ถึงหันยังไม่ได้เดินตั้งนะโมตัสสะตั้งนะโดยบางทียังมาทำไปตะไปสะอะไรยังลุงลังอยู่จะต้องรีบเร่งกันให้เต็มที่อย่าไปเลยสนุกสนานนะที่กิเลสมันเอานั่นมาล่อเอานั่นมาลุเอานั่นเอามาลวงเอามาล่อเอามาลวงอย่าไปกิเลสไปเต็มก็กิเลสเต็มมันจูงไปชมอะไรต่ออะไรไม่ได้เรื่องหรอกในที่สุดก็เช้าชามเย็นชามอยู่ตรงไหนก็สักแต่ว่าอยู่ไปวันอยู่ไปวันอยู่ไปวันนี่เป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะปล่อยให้เราเป็นตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นสัจธรรมของจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสัจธรรมของจริงคือร่างกายตัวนี้ก็คือของทุกข์รู้ว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าร่างกายเป็นกองทุกข์อันนี้ก็เรียกรู้ธรรมไม่จะไปหาอ่านหาเรียนอะไรมากมายหรอกอ่านด้วยความสงบของใจเรียนด้วยความสงบของใจแล้วเราจะรู้ด้วยความสงบของใจนั่นถ้าหากใจไม่สงบแล้วรู้ยังไงก็ช่างเถอะความรู้อันนั้นไม่รู้เพื่อการถอนจิตถอนใจของเจ้าของออกจากเรื่องที่โลกเขาเป็นกันรู้ด้วยความสงบนะไม่อยากถอนก็ถอนไม่อยากละมันก็ละได้ ถ้าไม่รู้ละเอียดละยังไงก็ละไม่ได้หนีไปไหนจะหลบไปไหนไม่มีทางไปหรอกไม่เกิดตายไปแล้วก็ยังหนีไม่พ้นเพราะไม่อยู่ก็ของเกิดของตายกองฟืนกองไฟนะมันอยู่กับจิตที่ไม่เกิดไม่ตายนั้นทำไมมันถึงจะอยู่ที่นั้นก็จิตที่ไม่เกิดไม่ตายมันไปยึดติดเพราะการฝึกอบรมไม่พอการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปโมงเดี๋ยวก็ผ่านไปโมงเดี๋ยวก็ผ่านไปโมงเดี๋ยวก็ผ่านไปโมงผ่านไปเร็วบางทียังไม่ทันใจยังไม่ทันกับความต้องการของกิเลสกิเลสยังต้องการเร็วกว่านั้นวันผ่านไปวันผ่านไปวันผ่านไปบางทีความต้องการในใจมันต้องการเร็วกว่านั้นจึงอย่าไปสนใจโมงอย่าไปสนใจยามสนใจแต่ใจของเราใจของเราจริงๆไม่มีโมงไม่มียามนั่งภาวนาเวลาจิตเป็นสมาธิเวลาจิตรวมตัวเขาเต็มที่มีแต่จิตอันเดียวความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนก็ไม่นานแต่ถ้าหากว่าเลิกจากสมาธิถอนออกจากสมาธิแล้วดูชั่วโมงนี่บางทีตั้งแต่หัวค่ำสว่างนะขนาดนั้นนะบางทีดึกนี่สว่างนะบางทีหัวค่ำบางทีถึงคืนบ้างนะเหมือนก็ไม่นานนะจริงว่าจิตเขาไม่มีโมงไม่มียามเห็นง่ายถ้าหากว่าไม่สงบประสาทพัดมีตัวเรื่องติเรื่องชมเรื่องไม่ถูกใจก็ไม่ถูกใจเรื่องถูกใจก็ถูกใจพระพุทธเจ้าท่านว่าไงจิตอันนี้เป็นจิตที่ควรแก้ไขอย่างยิ่งไปหาติหาชมข้างนอกจิตตัวนี้เป็นจิตที่ควรแก้ไขอย่างยิ่งในเมื่อแก้ไขจิตตัวนี้ได้แล้วข้างนอกดีหมดดีเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาไม่ดีเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเหมือนกับกลางคืนกลางวันอย่างนี้ย่าให้มีแต่กลางวันคืนไม่มีไม่ได้ร้อนอย่างนี้จะให้มีแต่เย็นร้อนไม่เอาก็ไม่ได้วันนี้มีคนเข้ามาหาขอให้หลวงพ่อช่วยเรื่องอะไรช่วยว่าน้องชายมันไปที่อำเภอดงหลวงอ่ะมันพกปืนไปแล้วตำรวจเขาจับแล้วก็ฟังแล้วก็ถามเขาว่าไอ้พกปืนไปนั้นน่ะมันถูกกฎหมายหรือมันไม่ถูกกฎหมายเขาก็มีถูกแล้วที่นี่ตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นน่ะเขาปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามหน้าที่เขาก็ว่าถูกต้องอ้าวในเมื่อถูกต้องแล้วจะให้ไปช่วยยังไงเขาทำถูกต้องแล้วนี่เราไม่ถูกต้องมันก็ต้องไง ผลของการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็ต้องรับโทษไปแล้วเนี่ยบอกเลยช่วยก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ดอกว่าถ้าหากว่าเจ้าไม่มีความผิดแล้วเขามาโยนความผิดให้อันนั่นจะบางทีมีช่องทางก็จะช่วยอยู่นี่มันผิดชัดๆได้ไปช่วยเจ้าค่อยก็ผิดไปด้วยเท่านั้นแล้วเบาช่วยบ่ได้อย่าว่าแต่เจ้าและพ่อของค่อยนี่ไปเฮ็ดผิดค่อยก็ไปบ่ซอยวะไม่ช่วยค่อยจะตัดสินถ้าหากว่าจะให้ตัดสินนี่ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตปนวะคนไม่เคารพกฎหมายแล้วได้ประมาณเนี่ยสักเดือนหนึ่งก็ไอ้มาพูดกันเดือนก็พูดกันว่ายังจะทำอีกไหมถ้ายังรับถ้าหากว่ายังรับปากไม่ได้ว่าจะไม่จะเลิกแล้วครั้งต่อไปถ้าหากว่ารับปากว่าจะไม่ทำอีกร้อยแล้วอันนั้นจะปล่อยไปนี่ค่อยถ้าหากว่าค่อยมีหน้าที่ตัดสินจะตัดสินอย่างนี้ขังตลอดชีพเลยถ้ามันยังไม่ละสันดานอันนี้ยอมมาเพียงเท่านี้มาเพียงเท่านี้แล้วมาให้หลวงพ่อช่วยอาละค่อยช่วยไม่ได้ไปรีบกลับนะทำผิดมันก็ต้องได้รับผลของการทำผิดนั้นโดยธรรมชาติเขาจะจับได้หรือไม่จับได้เจ้าของก็เป็นคนผิดคือคนไม่ถูกต้องมีใครเนี่ยใครมีอะไรก็แล่นมาหาใครมีอะไรก็แล่นมาหาก็เหนื่อยบางทีแหมอยากจะลุกหนีลุกหนีก็ไม่ได้เราก็คุยเข้าไปอากาศอบอ้าวนี่คิดว่าฝนยังจะตกมาอยู่นะอะไรต่ออะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดอะไรก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็มีนะทำกรรมแล้วเป็นของตนไม่เปลี่ยนแปลงทำกรรมแล้วกรรมนั่นเป็นของตนไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระองค์ไหนพระองค์ไหนมาตรัสรู้ก็ทำกรรมแล้วเป็นของเราทำกรรมใดกุศลอกุศลเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ได้รับเหมือนกันหมดอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาแต่สัจธรรมของจริงไม่เปลี่ยนแปลงเกิดมาแล้วจะต้องแก่เกิดมาแล้วจะต้องตายอันนี้ก็เป็นของจริงไม่เปลี่ยนแปลงร่างกายที่เกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ทั้งนั้นใครจะรู้หรือไม่รู้เขาก็ทุกข์ของเขาตามธรรมชาติอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงของที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปของที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปของที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจิตที่รู้ว่าอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นจิตนี่มีหลักไม่ไปยึดมีหลักไม่ไปยึดของเกิดเป็นตนไม่ยึดถือของที่เกิดมาเป็นในตัวเป็นตนในเมื่อของเกิดมาแล้วดับไปจะดีหรือจะไม่ดีก็สักแต่ว่าของเกิดมาดับเท่านั้นดีก็ไม่ไปดีใจก็ของที่เกิดมาเพื่อดับไม่ดีก็ไม่ไปเสียใจเป็นทุกข์เพราะของที่เกิดมาดับนั้นจึงว่าการทำใจของเราให้มีหลักทำเป็นทั้งอยู่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทุกหัวใจ ของเกิดมาเขาจะต้องแก่ของเกิดเข้ามาเขาจะต้องตายร่างกายของเราจะแก่ร่างกายของเราจะแตกจะพังสบายมากเพราะเป็นเรื่องของเขาต่างหากนี่เรื่องของเขาจะเป็นเรื่องของเขาเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาเกิดมาเพื่อเป็นอย่างนั้นจะไปห้ามเขาไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแก่ไม่ให้จำเก็บไม่ได้ห้ามตายพระพุทธเจ้าปล่อยวางแล้วของเหล่านี้ว่าเขาเกิดมาเป็นอย่างนี้จะไปให้เขาไม่เป็นจะให้เขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนั้นฝืนธรรมชาติคำว่าปล่อยวางปล่อยวางก็คือปล่อยวางเขาให้เขาเป็นตามธรรมชาติของเขานั่นเองจึงว่าที่เราฝึกอบรมนี่ก็คือให้รู้จักธรรมชาติรู้จักจะทำรู้จักสัจธรรมของจริงนี่เองรู้แล้วเราไม่เป็นทุกข์เพราะสัจธรรมที่เขาเกิดมาแล้วดับไปแล้วจิตของเราที่ตื่นอยู่จิตของเราที่รู้อยู่อันนี้เป็นหลักของเกิดก็เกิดขึ้นต่างหากไม่ใช่จิตของเราเกิดของดับก็ดับต่างหากอันนี้ไม่ใช่จิตของเราดับจิตของเราเป็นส่วนหนึ่งนะเวทนาไทยมันไม่ใช่ของที่เกิดไม่ใช่ของที่ดับทำไมจึงว่ามันไม่ใช่ของเกิดของดับไม่ใช่เป็นคนอีกไม่ใช่เป็นคนละส่วนทำไมจึงว่าเป็นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันนี่ของที่เกิดขึ้นมาทุกเกิดขึ้นมาเราก็รู้สิ่งที่ชอบใจเกิดขึ้นมาก็รู้นี่จิตของเรารู้ของที่เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาต่างหากเกิดขึ้นไว้สบายไม่สบายดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจเขาเกิดขึ้นมาต่างหากนี่เกิดขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ไปไหนให้อยู่อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนแป๊บเดียวก็ไปแล้วนั่นเวลาก็ไปได้จิตของเราก็รู้อยู่ว่าเขาไปแล้วนี่จิตส่วนหนึ่งต่างหากยกตัวอย่างชัดๆไม่ใช่ของเกิดของดับของเกิดของดับเป็นอารมณ์ต่างหากอารมณ์คือชอบใจไม่ชอบใจเรื่องราวที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไปเก็บเป็นสัญญาเอามาไว้สัญญาเก็บเอาไว้มาไว้มันแสดงออกก็เป็นเรื่องที่ไปเก็บมันจะเก็บยังไงก็ช่างเถอะเพราะเก็บเอาของที่เกิดมาดับเกิดมาตายมันหมุนอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ตื่นตัวอยู่กะตื่นตัวอยู่เสมอของที่เกิดมาดับของที่เกิดมาดับเราไม่ได้ไปเกิดประดับก็ของที่เกิดมาดับนั่นจึงว่ารวมจิตรวมใจเข้าถึงจิตรวมจิตรวมใจเข้าถึงจิตนั่นน่ะรวมจิตรวมใจของเราเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมแล้วเราจะเข้าใจอะไรเป็นของเกิดของดับอะไรเป็นของเกิดของดับเนี่ยมันรู้ถ้าหากว่าเรายังไม่มีธรรมที่เป็นหลักจิตหลักใจแล้วอะไรเกิดก็คือเราเกิดอะไรดับก็คือเราดับได้สิ่งที่ชอบใจปรากฏสิ่งที่ชอบใจก็ไปดีใจก็สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่สัมผัสไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ก็สิ่งที่ไม่ชอบใจนั่นไปยึดของเกิดดับเป็นทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางการที่จะปล่อยวางเราต้องมีหลักถ้าหากว่าเราไม่ปล่อยวางไม่มีหลักเราจะไปปล่อยวางได้ยังไงจึงว่าความสงบจึงเป็นธรรมที่ทุกหัวใจต้องทำให้เกิดให้เป็นขึ้นถ้าหากว่าไม่มีความสงบยันได้หลักธรรมเป็นที่เบื่อของใจไม่ได้หรอกจะมีสติปัญญายังไงก็ช่างเถอะสติปัญญาอันนั้นมันต้องเกิดจากความสงบจากเกิดจากความสงบของใจจึงเป็นสติปัญญาที่เป็นนำออกหรือว่าขัดเกลาจิตใจถ้าหากว่าสติปัญญาเกิดไม่เป็นเกิดจากความสงบเป็นหลักของในเป็นหลักก่อนแล้วนี่เกิดยังไงก็ช่างเถอะรู้มันก็ยึดทั้งรู้ติดทั้งรู้จึงว่าศีลสมาธิปัญญาต้องรวมตัวกันจึงเป็นธรรมที่จะถอดถอนเจ้าของให้หลุดจากสิ่งที่เจ้าของยึดติดได้ถ้าหากว่าศีลสมาธิปัญญายังรวมตัวกันไม่ได้หรือยังลงตัวกันไม่มีกำลังพอถอนเจ้าของออกจากสิ่งเจ้าของยึดติดไม่ได้หรอกจึงมีความจำเป็นแต่จะสร้างพลังให้จิตให้ยิ่ง แล้วสัจธรรมที่เขามีอยู่ในโลกเป็นยังไงนี่เขาไม่ได้ปิดบังท่านผู้ใดใจของเราเหมือนกับคนมีตาก็ต้องเห็นต้องรู้ทั้งนั้นใจไม่สงบใจไม่สงบไม่ต้องหาวิธีอะไรไปหาวิธียิ่งไม่สงบเอาอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธฝากผีฝากไข้ฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่เอาอะไรสักอย่างสติปัญญาวิชาความรู้วิทยายุทธ์ที่เรียนมานะมันใช่ไม่ได้แล้วมันจึงมันจึงฟุ้งซ่านหรือมันจึงมุนวายกิเลสตัณหามันยังเผาเราให้ลุ่มร้อนลุ่มร้อนกระวนกระวายนี่วิชาวิทยายุทธ์ที่มีอยู่ใช่ไหมครับพึ่งเป็นพึ่งตายฝากผีผีฝากใครครับพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเอาอยู่อย่างนี้เอาอยู่อย่างนี้เอาให้ยิ่งเอาให้ยิ่งเอาให้ยิ่งอ้าวได้ผลนะใครแก้อย่างนี้ตั้งใจแก้ได้ผลทั้งนั้นถ้าหาว่าจะแก้ลูกๆคำๆแก้ลูกๆคำๆล่ะเหมือนกับลูกหัวงูเห่านั่นแหละมันพลิกหน่อยเดียวมันก็หมอบลาบคาบแล้วนั่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเลยเอาจิตเอาใจของเราให้อยู่มันจับคองูเห่าเนี่ยมันแน่นพิษมันจะขนาดไหนก็ช่างเถอะบีบคอมันแล้วมันก็แล้วเฉยไหมล่ะไปรูปๆมันก็ตายเนี่ยนะตายเพราะพิษงูเห่านั่นการภาวนาก็เช่นเดียวกันแต่เอามันจริงจับงูเห่านี่ต้องจับให้มันอยู่บีบให้มันแน่นจิตของเรามันยาเหมือนกับไอ้งูพิษนะเหมือนกับงูพิษนะไม่มีอะไรที่จะกัดเราให้อันตรายเป็นอันตรายจิตของเราเนี่ยเป็นอันตรายแก่เราไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่เรามีแต่จิตของเราจะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเรากำจัดงูที่งูพิษให้มันหมดพิษอาทิตย์เดือนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เดี๋ยวก็อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เดี๋ยวก็อาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์มีอยู่อย่างนี้มาสมมุติกันแล้วก็มาอยู่หมุนอยู่กับที่ไม่โลกก็สมมุติอย่างนี้โลกสมมุติอะไรก็อยู่กับที่ก็สมมุตินั่นติดกันอยู่อย่างนั้นดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีตรงไหนเป็นวันอาทิตย์ไม่มีตรงไหนเป็นวันจันทร์อังคารพระพุทธประหัสศุกร์เสาร์ตั้งใจดูอยู่นะไม่มีตรงไหนบอกตั้งแต่ค่ำจนหัวค่ำจนกระทั่งเช้าเช้าจนกระทั่งค่ำตั้งใจดูไม่เห็นมีบอกจริงว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแม้แต่กลางวันเขาก็ไม่ได้บอกกลางคืนเขาก็ไม่ได้บอกมืดเขาก็ไม่ได้บอกก็มืดลักษณะของเขาอย่างนั้นเป็นต่างหากธรรมชาติของเขาสว่างเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้บอกเขามืดก็สว่างไม่ได้เป็นอะไรนี่ก็เหมือนกันนะคำว่าผมเราขนเราเล็บเราฟันเราหนังเราเขาไม่รู้จริงกระถังเขาเป็นผมเขาไม่รู้จริงกระถังเขาเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังแล้วเขาจะเป็นเราได้ยังไงเขาจะเป็นคนได้ยังไงจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงมันของตายดีๆนี่ของเที่ยงดีๆนี่นี่แหละของเรานี่พระพุทธเจ้าทิ้งหมดไม่เอาอีกแล้วเอามาเป็นคนเป็นสัตว์เอามาเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าทิ้งแล้วคำว่าปล่อยวางพ้นจากความเกิดก็พ้นจากดินน้ำลมไฟพ้นจะพ้นจากผมขนเล็บฟันหนังนี่อีกพระพุทธเจ้าไม่เอามาอีกแล้วเอาอันนี้มากบมาเป็นกองทุก ดินน้ำลมไฟยังอยู่สัตว์โลกยังมีอยู่แต่พระพุทธเจ้าไม่เอาดินน้ำลมไฟเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์โลกอีกต่อไปแล้วพ้นจากกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงนี่ก็มากองทุกข์กองทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดมาตายสิ่งที่ว่าเราเป็นเราสิ่งที่เราว่าเป็นเราก็คือขอกองทุกข์นั่นเองเป็นเราถ้าก่อนรู้ทำเห็นทำก็รู้อย่างนี้ไม่ใช่ไปรู้อย่างที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่รู้อย่างที่เราไม่มีเราไม่รู้ไม่เห็นเราไม่หลงสิ่งนั้นหรอกสิ่งที่เราหลงเราหลงก็คือหลงที่เรามีอยู่หลงที่เรามีอยู่รู้ก็รู้สิ่งที่เรามีอยู่นี้ธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถานี่ยกรูปยกเวทนายกสัญญายกสังขารยกวิญญาณรูปก็รูปของเราคือดินน้ำลมไฟเวทนาก็คือไอ้ความทุกข์ความสุขนี่ทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่อันนี้เป็นเวทนามันก็เป็นของเกิดขึ้นมาได้เปลี่ยนไอ้ประเดี๋ยวประดามันก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทุกข์มันเกิดขึ้นทุกข์ก็ดับไปเป็นสุขเกิดขึ้นสุขก็ดับไปเป็นเนี่ยมันเกิดมาดับทั้งนั้นสัญญาความจำก็เป็นในส่วนหนึ่งจำไหนมันลืมไปจำไหนก็ลืมไปบางทีสิ่งนี้มันจำแล้วมันลืมไปแล้วแต่เวลามันเกิดขึ้นใหม่ได้อันเดียวกันนั่นแหละสัญญาก็เป็นสัญญาเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นของเกิดดับสังขารความคิดความอ่านสังขารสังขารความคิดความอ่านนี่มันก็เป็นความคิดความอ่านเท่านั้นเราไม่คิดจิตของเราก็มีอยู่เราไม่คิดจิตของเราไม่ใช่ดับไปเหมือนกับว่ามันก็ความคิดนั้นจริงว่าสังขารก็สักแต่ว่าสังขารคือความคิดจิตของเราเป็นจิตต่างหากวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณท่านว่าวิญญาณคือจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งแต่หากวิญญาณในที่นี้หมายถึงว่าตาสัมผัสรูปตาเห็นรูปอันนั้นรู้แล้วว่าเป็นรูปอันนี้คือวิญญาณหูสัมผัสเสียงรู้ทันทีว่าอันนั้นเป็นเสียงอันนั้นคือวิญญาณรู้ว่าสิรู้รู้ว่าเสียงคือวิญญาณรู้ว่าเสียงใครรู้เสียงใครอันนั้นคือวิญญาณครับเกิดจากการสัมผัสวิญญาณเกิดสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าเทศนาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่เราหมายความว่าเรามีสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่เราก็หมายความว่านอกจากสิ่งนี้ยังมีอยู่นั่นนอกจากนี้คืออะไรต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมการภาวนาการบำเพ็ญจิตยังบำเพ็ญจิตบำเพ็ญจิตภาวนานี่จึงจะเข้าถึงจิตผู้นี้จึงจะเข้าถึงจิตที่เป็นจิตไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตที่รู้นี่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่รู้ดอกคือมันไม่รวมตัวไม่รวมเข้าหาจิตไม่รวมเข้าหาตัวเรียกตัวได้ยังไงจะไปเห็นตัวได้ยังไงมันก็อยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่กับของเกิดของดับถ้าตัวยึดของเกิดดับของดับของยึดของเกิดดับของดับอันนั้นนะเป็นเราเป็นเขาโลกอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทั้งโลกไปยึดนี่เวลาใส่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันแตกมันก็ไปหายึดอันใหม่ไปยึดอันใหม่เกิดแก่เจ็บตายมันจึงไม่สิ้นสุดเป็นตลอดกาลพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้นะหาประมาณไม่ได้ว่าเกิดตายมาเท่าไหร่มันน่าเบื่อจริงๆนะแต่มันไม่รู้พอเกิดมาก็เป็นของใหม่เกิดมาก็เป็นของใหม่ในที่สุดตายแล้วศูนย์แล้วเมื่อตายแล้วศูนย์นี่ตายมาก็ต้องทำอะไรต่ออะไรให้มันสมใจสมใจอยากยิ่งหนักไปหน้าศูนย์จากอัตจากธรรมศูนย์จากมรรคผลนิพพานนักในที่สุดมรรคผลนิพพานไม่มีก็ไม่มีจริงๆไม่มีเพราะการกระทำให้ศูนย์ไม่มีเพราะไม่มีการกระทำให้เกิดให้เป็นศูนย์จริงๆมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีจริงๆไม่จะมีได้ยังไงมีสำหรับคนไม่ทำมันจะมีแค่ได้หรือแต่หากว่ากันมีคนประพฤติปฏิบัติมีคนทำนี่มรรคผลนิพพานอย่างนี้มรรคผลไม่มีมรรคผลทำนิพพานไม่มีจริงๆเพราะเขาไม่ทำแล้วไม่มีดอกมันมีแต่นรกเท่านั้นอ่ะมันมีคิดถึงที่พระพุทธเจ้าท่านมาให้สนใจอดีตมาให้สนใจอนาคตอดีตก็ไม่สนใจอนาคตก็ไม่สนใจสนใจเฉพาะปัจจุบันป ตามธรรมดาใจของเรานี่ที่มันคิดปรุงคิดแต่งอะไรต่ออะไรมันมีแต่เรื่องที่ผ่านมาก็เรื่องที่ยังไม่มาถึงมีเท่านี้เรื่องที่ผ่านมาเรื่องผ่านมาได้เห็นมาได้ยินมาส่วนมากก็คือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินนั่นแหละแล้วใจก็จำมาแล้วก็เอามาคิดมาเป็นอารมณ์ถูกใจก็จำมาไม่ถูกใจก็ตามจำมานี่ถูกใจก็ไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ไม่ใช่ก็จำมาแล้วก็เอามาคิดแล้วก็ถูกใจคิดแล้วก็ไม่ถูกใจความถูกใจในเรื่องนั้นๆคิดมันก็ทำให้เกิดความถูกใจยิ่งขึ้นไปเกิดความพอใจเกิดความปรารถนาเกิดความต้องการยิ่งขึ้นสิ่งที่มีไม่ชอบใจคิดมาที่ไหนก็ยิ่งคิดมาที่ไหนก็ไม่ชอบใจคิดมาที่ไหนก็ไม่ชอบใจแล้วบางทีคิดมากความไม่ชอบใจมันก็เพิ่มขึ้นแต่หากเราไม่คิดเสียมันไม่มีเราไม่คิดเสียมันไม่มีนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้เอาอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตไม่สนใจปัจจุบันมีอะไรปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกใจของเราที่รู้ลมหายใจเข้าใจที่รู้ของเราลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกเขาก็รู้อยู่นะรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าดีไหมมีอะไรดีอยู่ในลมเข้าลมออกดีไหมมีอะไรไม่ดีหรือมีความไม่ดีในลมออกไหมนี่ลมหายใจเข้าก็สักแต่ว่าลมเข้าออกลมก็ไม่รู้ใจของเราก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นใจที่รู้นั้นเขาก็ไม่ว่าเขาดีเขาก็ไม่ว่าเขาไม่ดีรู้อันนั้นเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นสุขใจเขาไม่เคยบอกเขาเป็นทุกข์ใจเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นสุขใจที่รู้นั้นเขาก็รู้อยู่นั้นแม้แต่รู้นั้นเขาก็ไม่เคยพูดกับเขาไปจะรู้เขาไม่เคยบอกแต่ที่รู้อันนั้นออกคำพูดเป็นรู้เพราะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เคยบอกแต่ธรรมชาติเขาเป็นคำว่าอยู่ในปัจจุบันก็อยู่อย่างนี้อยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกปัจจุบันอยู่กับพุทโธคือใจใจของเรารู้ใจของเราตื่นใจของเรารู้ใจของเราตื่นใจของเรารู้รู้พุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับความรู้นั้นนี่ก็อยู่กับปัจจุบันถ้ามันคิดพับนั่นมันไปถึงที่ไอ้สิ่งที่แล้วมามันไปสิ่งที่เป็นอดีตคิดพับขึ้นมามันไปถึงอนาคตถ้าหากว่าใจของเราไม่คิดอดีตอนาคตไม่มีที่เราไม่คิดไม่ส่งไปอดีตไม่ส่งไปอนาคตคืออยู่กับความสงบของใจถ้าหัวใจไม่สงบมันอยู่ที่ไหนมันไปเรื่องยุ่งที่เราไม่ชอบใจไปเรื่องยุ่งที่เราพอใจนะอารมณ์ท่านจึงว่าเป็นของร้อนใจไปติดไปเกาะไปยึดอยู่กับอารมณ์ที่ผ่านมาจะเป็นอดีตหรืออนาคตจะเป็นอดีตนานขนาดไหนถึงไรก็ช่างอนาคตยังไม่มาถึงอนาคตยังไม่มาถึงแต่ก็อาศัยอดีตนั้นเป็นเหตุให้เราคิดถึงอนาคตกลางน่ะมันเรื่องของความไม่สงบของใจทั้งนั้นถ้าหากว่าใจสงบแล้วมันไม่มีอะไรอันนั้นไม่มีอันนั้นมีมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เคยมากวนเราเขาไม่เคยจะมายุ่งกับเรา ถ้าใจของเรานี่มันไปยุ่งกับเขามันน่ะมันรู้ถ้าใจของเราสงบมันรู้ถ้าใจไม่สงบล่ะโอ้โหทั้งกลางวันกลางคืนมันไปอยู่ไอ้ตรงที่ชอบใจทั้งกลางวันกลางคืนไปอยู่ตรงที่ไม่ชอบใจเนี่ยท่านจึงว่ารูปเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนสิ่งที่สัมผัสเป็นของร้อนสัมผัสถูกต้องเป็นของร้อนใจไปสัมผัสอารมณ์ก็ร้อนใจปล่อยวางอารมณ์เสียอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์นั้นก็เป็นของว่างไปว่างคือคำว่าว่างคือยังว่างจากใจอารมณ์นั้นถึงจะมีอยู่รูปมีอยู่เสียงมีกลิ่นเสียงกลิ่นมีอยู่แต่อารมณ์นั้นนั้นเป็นธรรมไปเป็นธรรมเป็นธรรมใจร้อนแล้วใจร้อนแล้วนี่ไปหาของร้อนอยู่ตรงไหนของร้อนอยู่ตรงไหนนะโอ้ทั้งที่ไปแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟไปสัมผัสแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟแต่ก็ยังพอใจที่จะไปรูปไปคำนี่นะจริงว่ากิเลสมันไม่เมตตาใครเราต้องเมตตาเราเราต้องเมตตาเราเราเมตตาเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เมตตาเราได้เราเมตตาเราได้แล้วสุขหนอสุขหนอสุขหนอคำว่าศีลศีลศีลเรียนนะสุขติยันติเราสำรวมกายสำรวมใจของเราได้อยู่ในกรอบของปัจจุบันศีลก็คือเกลื่อนสำรวมกายสำรวมใจอยู่ในกรอบของปัจจุบันใจอยู่ในกรอบของสติสีเลนะสุขติยันติมีความสุขคำว่าสีสีเลนะสุสีเลนะสุขติยันติเตใจหาออกไปลุยแต่กองฟืนกองไฟจะอยู่ในวัดเทวาถึงจะบำเพ็ญเพศเป็นนักบวชก็ช่างแต่ว่าไม่มีสุขนะทำไมไม่มีสุขเพราะใจของเราไปตะเวนรับสุ่มรับทรัพย์เอาแต่ของร้อนไม่มีความสุขสีเลนะสุขติยันติในเมื่อหยุดวัตวาบำเพ็ญเป็นอุบาสกอุบาสิกานักบวชแล้วก็ยังมีความสุขนั่นเราต้องทบทวนศีลจิตของเราเป็นเพราะจิตของเราเป็นผุดเป็นทุกข์จิตของเราเป็นสุขทำให้จิตของเราเป็นศีลจิตของเราเป็นศีลไม่พูดก็เป็นจิตนั้นเป็นสุขแท้ศีลท่านแปลว่าหินเหตุแปลว่าเป็นหินนี่ศีลาแปลว่าหินแข็งแกร่งนั่นนะหินท่านแปลว่าเย็นใจของเราเย็นเย็นเย็นเย็นมันก็มีความสุขขึ้นมากแปลโดยธรรมชาติแปลโดยใส่โดยอัดความจริงที่เป็นอยู่ในใจหายใจเข้าก็ให้เป็นศีลหายใจออกก็ให้เป็นศีลหายใจเข้าก็ให้มีความสงบอยู่ในขณะหายใจเข้าหายใจออกก็ให้มีความสงบอยู่ในขณะหายใจออกนี่จึงเป็นผู้ที่สำรวมใจของเราให้อยู่ในกรอบของความสงบของร้อนทั้งหลายเข้ามาเล่นมาหาเราอดีตอนาคตไม่เล่นมาหาใจเราวิถารมอนิถารมที่เป็นของร้อนไม่เล่นมาหาใจเรามีแต่ใจของเรานี่ไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กระทำแล่นไปหาแต่กองฟืนกองไฟไม่มีความสุขจึงว่าความสุขทุกหัวใจต้องการโดยธรรมชาติไม่ใช่หัวใจของคนไม่ใช่เพียงหัวใจของคนหัวใจทุกหัวใจ จะอยู่ในอะไรอยู่ในสัตว์บนดินสัตว์ในน้ำสัตว์บนอากาศหัวใจนั้นต้องการทุกข์ความสุขไม่ต้องการในนี้ต้องการความสุขเท่านั้นยุงเขาบินไปบินมานี่เขาต้องการความสุขเพราะความหิวกระหายของเขาทำให้เขาเกิดความกังวลกระวายเขาไปเพื่อหาอยู่หากินอันนั้นเป็นธรรมชาติของเขาทุกหัวใจต้องการทั้งนั้นต้องการความสุขสมาธิศีลสมาธิศีลเป็นจิตเป็นสมาธิก็จิตเป็นไม่สมาธิจิตของเราที่รู้อยู่ในนาเป็นสติจิตของเราที่มีสติรู้เห็นอยู่ในนาเป็นในเมื่อเราทำมีสติสำรวมให้ดีมีสติสำรวมให้ดีมีสติสำรวมให้ดีสำรวมจนกระทั่งใกล้ๆขณะเดียวนี่เป็นขาดสติสำรวมให้ดีแม้แต่ขณะเดียวไม่ให้ขาดสติในเมื่อมันขาดสติจิตของเรานั้นก็ตั้งมั่นอยู่ที่ไหนอยู่กับจิตนั่นละตั้งมั่นอยู่ในจิตจึงต้องใช้ความสำรวมศีลอบรมสมาธิศีลจะสำเร็จเป็นศีลก็คือตั้งใจสำรวมใจตั้งสติสำรวมใจในเมื่อตั้งสติสำรวมตั้งสติสำรวมตั้งสติสำรวมมันก็รวมเป็นอันเดียวถ้าก็ไม่สำรวมมันก็ไม่มีโอกาสที่จะรวมเป็นจุดเดียวคำว่าตั้งมั่นก็คือรวมเป็นจุดเดียวจุดเดียวที่ไหนจุดหรือจุดเดียวจุดเดียวในจิตนี่สำรวมอยู่สำรวมในจิตสำรวมเข้ามาแล้วก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจิตเป็นหนึ่งก็คือมีสำรวมจนกระทั่งไม่มีอะไรมีแต่จิตเท่านั้นมีแต่จิตเท่านั้นก็เหมือนคือมีแต่ความรู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติอันนี้เป็นเครื่องอยู่ถ้าเข้าไปในที่อยู่ในที่นี้แล้วเขามีความสุขในความรู้สึกของเราจึงว่าใช้ความพยายามอย่าอยู่อย่างสบายต้องอยู่อย่างตะเกียกตะกายอยู่อย่างเพียรอยู่อย่างพยายามท่านว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะเพียรชอบก็เพียรในการที่ทำจิตเพียรในการตั้งสติเพียรในการรวมจิตรวมใจนี่ก็คือการเพียรชอบสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรในการทำจิตของเราไม่ให้ขาดสติเพียรในการที่จะรวมจิตรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งอยู่กับที่นี่อันนี้เป็นความเพียรชอบสัมมาวายะความเพียรอะไรเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิหรือเพียรอะไรต่ออะไรอันนั้นก็เป็นความเพียรเป็นอิริยาบถเพื่อการรวมจิตรวมใจเพียรทำจิตทำใจของเราให้ชอบเพียรทำจิตทำใจของเราให้ดีเพียรทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมเข้าถึงศีลก็เข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิก็เข้าถึงความสมบูรณ์ของสติเข้าถึงจิตถ้าเข้าถึงปัญญานี่ก็เข้าถึงในเมื่อรวมจิตรวมใจอยู่ในจิตใจจิตของเราก็เห็นจิตชัดการที่เห็นจิตชัดอันนั้นแหละจิตของเรามีทั้งสติมีทั้งปัญญาเห็นธรรมปัญญารู้ธรรมจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมจึงรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่จะไปรู้ที่เขาพิมพ์บอกมากไม่ใช่จะไปรู้ที่ในเทปในซีดีที่ไหน